الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. رمضان المبارک سے ایک دن قبل ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے عظیم الشان فضائل بیان فرمائے. اگرچہ آج ایک دن باقی نہیں، تقریباً چار دن ہے میرا خیال ہے، کیونکہ آج 26 شعبان ہے، رات 26 شروع ہو گئی، اور امید ہے کہ پیر کو چاند ہو جائے، 29 کا اللہ کرے ہو جائے، تو بہرحال یہ کہ ہمارے نصیب ہوں گے تو جلدی جلدی ہم پا لیں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کو. تو بہرحال استقبال رمضان سے متعلق میں وہی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن قبل ارشادات فرمائے، پھر انشاءاللہ مزید فضائل بھی عرض کروں گا. چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس کے یعنی رمضان کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے. یہاں تطوع سے مراد جو قیام تطوع ہے اس سے مراد تراوی ہے، جو اس میں یعنی رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خاری کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو. ہم نے عرض کی, حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں کہ ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی یہ ثواب اس کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے, اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ عز و جل میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا, یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن عشرہ اول رحمت ہے, اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے, اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے, اللہ عز و جل اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو میٹھے میٹھے سنائے بھائیو, اس مہینے کی رحمتیں برکتیں اس حدیث میں کھول کر بیان کر دی گئی. یوں کہیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا. یہ مہینہ جو ہے الحمدللہ اس قدر بابرکت ہے کہ اس میں کوئی بھی نیکی کرے نفل کرے تو اس کا ثواب فرض کے برابر, فرض ادا کرے تو 70 گنا ثواب. اور یہ مہینہ صبر کا ہے, ظاہر روزہ دار کو صبر سے بہت واسطہ پڑتا ہے, بھوک پر صبر کرنا پڑتا ہے, پیاس پر صبر کرنا پڑتا ہے, اور بھی بہت سی نوبتیں آتی ہیں صبر کرنے کی. مثلا روزے میں غصہ بہت آتا ہے بعض لوگوں کو, خصوصاً شام کو کسی کی سنی نہیں سکتا, بڑا موڈ آف ہوتا ہے, فوراً جھگڑا کرتا ہے وہ. اس طرح کے کوئی ذرا اس کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو بندے غصہ آ جاتا ہے, جب غصہ آتا ہے تو پھر اول فل بکتا ہے بندہ. اور بعض جاہل قسم کے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مجھے زیادہ غصہ مت دلا ورنہ روزہ تجھی سے کھولوں گا, بولتے ہیں اس طرح. تو اس طرح وہ لڑ جاتے ہیں. اور بعض اس طرح کے بے صبرے بھی پائے جاتے ہیں کہ یار ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, پھر ہم جس دن روزہ رکھتے ہیں سب سے جھگڑا کرتے پھرتے. تو بہرحال یہ مہینہ صبر کا ہے, چاہے کوئی کتنا ہی ہمارا موڈ خراب کرے, کتنا ہی غصہ دلائے, کاش ہمیں غصہ نہ آئے تو ہم پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث میں فرمایا گیا کہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ ہے جنت. یہ مہینہ مواسات یعنی غم خاری کا, کہ اس میں بھلائی کرنا یہ زیادہ مطلب ثواب کا موجب ہے, اور خصوصاً اس مہینے میں قرابت داروں سے بھلائی کی جاتی ہے, لوگ افطار کراتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, پھل فروٹ مطلب زیادہ ہی کھلاتے ہیں کچھ اس طرح, مطلب عموماً لوگ زکات نکالتے ہیں, خیر خیرات کرتے ہیں, وہ اپنے قرابت داروں سے خوب اس میں مطلب یعنی کہ لوگ بھلائی کرتے ہیں. یہ مہینہ غم خاری کا ہے, بھلائی کرنی چاہیے, مطلب اور مہینوں کی نسبت زیادہ مطلب اس میں توجہ دینی چاہیے کہ لوگوں کی غم خاری کی جائے, ان کے ساتھ بھلائی کی جائے. اور رزق میں بھی اس مہینے میں برکت ہوتی ہے, روزی میں برکت ہو جاتی ہے, لوگوں کا رزق بڑھ جاتا ہے نا, یعنی کہ غریب بھی وہ نعمتیں اس مہینے میں کھا لیتا ہے جو مطلب عام مہینوں میں نہیں کھاتا. اب دیکھو ہر شخص اتنی وسعت نہیں پاتا کہ اپنے گھر میں بچوں کے لیے پھل فروٹ لے جائے اور سب مل کر خوب پھل کھائیں, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن رمضانوں میں مساجد میں اتنے فروٹ وغیرہ آتے ہیں کہ غریب آدمی بھی خوب مطلب پھل وغیرہ کھا سکتا ہے, اور طرح طرح کے مطلب یعنی کہ سموسے ہیں، کباب ہیں، پکوڑے ہیں، اس کے اسٹال بہت لگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اس طرح کی نعمتیں غریبوں کو بھی میسر آ جاتی ہیں. پھر مطلب یعنی کہ اور انواع اقسام کے کھانے جو سارا سال گھروں میں نہیں پکتے، وہ عام طور پر روزہ داروں کے گھروں میں پکائے جاتے ہیں شام کے وقت. تو اس طرح مطلب یہ کہ گویا رزق میں لوگوں کے فراخی ہو جاتی ہے کہ خوب وہ مطلب اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اس مہینے میں افطار کرانے کا ثواب ایسا بتایا گیا کہ جو اس مہینے میں افطار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، اور گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یعنی حقیقت میں اگر آدمی سوچے نا، غور کرے اس پر، تو واقعی یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے اگر سوچے تو. اور یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ چاہے مطلب دودھ کا گھونٹ پلا دے، کھجور کھلا دے، یا پانی ہی پلا دے کسی روزہ دار کو، پانی سے افطار کرا دے، تو اس کا یہ ثواب ہے کہ وہ یعنی کہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو یہ رمضان کے روزوں کے لیے مخصوص ہے. عام لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سارے سال میں جب بھی ہم کسی کو روزہ کھلوائیں تو ہمیں روزہ دار جتنا ثواب ملے گا، تو ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری. البتہ اس حدیث میں تو رمضان کو مقید رکھا کہ رمضان میں اس مہینے میں جو کسی کو روزہ کھلوائے تو اس کا یہ ثواب ہے، اور روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نظر نہیں کہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا. اس لیے کوئی یوں سوچے کہ مجھے تو اپنے ہی بعض ایسے ہی میں نے دیکھے کہ بعض لوگ مطلب مسجد میں اپنی چیز لاتے ہیں اور اپنی کھجور سے وہ روزہ افطار کرتے ہیں، دوسروں کے اس سے نہیں افطار کرتے. تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ میں اگر کسی کی مطلب کھانے کی چیز سے روزہ افطار کروں گا تو میرا ثواب کچھ گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، تو یہ ہے ان کی غلط فہمی. یا اگر یہ مطلب یعنی کہ نیت ہے، جو مطلب یعنی کہ تصوف کا ایک مطلب بہت بڑا درجہ ہے، اور عام لوگ اس پر واقعی ہم لوگ نہیں ہوتے مطلب سمجھتے نہیں ہیں، تو خامخواہ لوگوں پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ تصوف کا درجہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنا کھائے کسی کا نہ کھائے، اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک مطلب یعنی کہ الگ ہی ٹاپک ہے کہ بندہ شبہات سے پرہیز کرے، لیکن یہاں لوگ خامخواہ مطلب یعنی کہ خود سب کچھ کرتے ہیں. میں نے دیکھا کلین شیو ہوتے ہیں بالکل، بےچاروں کو نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، اور کسی کے مال میں شک کرتے ہیں کہ پتا نہیں حلال کا ہوگا کہ حرام کا ہوگا. تو یہ اس کا نام تقویٰ نہیں ہے، اس کے درجات اور ہیں، ورنہ آدمی مطلب بآسانی شیطان جو ہے وہ آدمی کو گھما دیتا ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس وجہ سے اگر کوئی اپنا الگ سے افطار کرتا ہے تو وہ بہرحال لینے کے دوسرا مطلب لینے کے وہ معاملہ ہے. چاہیے تو یہی کہ مطلب اپنی چیز سے افطار نہ کرے، دوسرے کی چیز سے افطار کرے، یہ میرا خیال ہے اپنا، تاکہ اس کو بھی یہ ثواب مل جائے. لیکن اس میں بھی احتیاط یہ کہ اس سے سوال نہ کرے کہ سوال کر کے کسی سے کھائے کہ اس کو ثواب مل جائے، تو یہ بات نہیں. مطلب یہ کوئی پیش کرے تو قبول کرے کہ بھئی آپ میری کھجور سے افطار کر لیں، تو آپ اس کی کھجور سے افطار کر لیں، اپنی کھجور اس کو دے دیں، تو دونوں کو ایک ایک روزے کا مزید ثواب مل جائے گا، اور وہ فضیلت بھی ابھی آپ نے سنی وہ بھی مل جائے گی. اچھا، اب اس میں بھی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کسی نے تھال، جیسے مسجدوں میں تھال بچھا دیے جاتے ہیں، اب یہ کہ اسی سے کھجور اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کو دیں، تو اس میں پتا نہیں وہ ثواب ملے گا نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو کسی اور نے رکھی ہیں اور روزہ داروں ہی کے لیے رکھی ہیں، تو جو اس سے افطار کرے گا تو اس کا تو ثواب اس کو ملے گا جس نے دیا ہے. تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ اپنے پلے سے لے کر جائے، اپنے جیب سے لے کر جائے، اور اپنی ملک میں سے کسی کو دے تو ظاہر ہے کہ پھر انشاءاللہ ثواب ضرور پائے گا. یا پانی بھر لائے اور پانی بھر کر وہ پلا دے کسی کو، اپنے مطلب گھر سے پانی لائے یا مطلب کہیں اور جگہ سے لائے، سرکاری نل سے لائے. جیسے اب باہر بادوں کا سبینے بنی ہوتی ہیں، سبیلیں بنی ہوتی ہیں، لوگ اس کا پانی بھر کے لے جاتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس سبیل کا مالک چندے کی سبیل لوگ بناتے، اس میں سے تو نہیں لے جا سکتا ظاہر ہے، کوئی ان کے پرسنل اپنی ذاتی طور پر سبیل بناتے ہیں، بعض لوگ دکان کے باہر بنا دیتے ہیں، تو اس کے مالک کی اگر اجازت ہے کہ پانی کو بھر کر لے جائے تو لے جا سکتا ہے، جب تو لے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے جا سکتے، یہاں تک کہ پینے کے لیے بھی نہیں لے جا سکتے، نہ اس پانی سے ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں، نہ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، دیکھو اس مالک نے تو پینے کے لیے رکھا ہے کہ یہیں پیو، سبیل جو بنی وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ یہیں پیو، لے نہیں جا سکتے اس پانی جب تک اس کا مالک اجازت نہ دے، یہ ایسے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اپنے پلے سے اگر کھلائے گا اور پلائے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب ضرور پائے گا، اور یہ تھالے سے اٹھا کر کھلا دے گا تو ثواب پائے گا یا نہیں پائے گا یہ مجھے پتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ثواب ملے گا، خوش خلقی کا ثواب ملے گا کہ آپ اٹھا کر دو گے، مسکراؤ گے تو مسکرانا صدقہ ہے، تو دو گے اس کا دل خوش ہوگا، یہ بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ، ہے نا۔ مگر یہاں تو یہ ہوتا ہے کھجور تو دوسرے وہ دے دیتے ہیں، اور جو اچھی چیز ہے وہ لوگ کھسکا لیتے ہیں اپنی طرف، یہ بھی آپ نے تھالے میں نوٹ کیا ہوگا۔ تو یہ چونکہ صبر کا مہینہ ہے تو ذہن نصیب ہمیں ایسا صبر عطا ہو جائے کہ ہم مطلب یعنی گھٹیا چیزیں جو بظاہر گھٹیا ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہم اس نیت سے وہ کھائیں کہ جو یہ سموسے اور یہ جو شامی کباب ہیں یہ دوسرا ہمارا مسلمان بھائی کھا لے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ یہی سمجھے گا کہ اس کو یہ پکوڑے اچھے لگتے ہیں اور ہماری نظر وہ شامی کباب پر ٹک رہی ہے، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم پکوڑے مزے لے لے کر کھائیں تاکہ ہمارے بھائی کو یہ نہ ہو کہ شامی کباب ہم نے اس کے لیے چھوڑا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کس لیے چھوڑا ہے اور وہ ہمارا بھائی شامی کباب کھا لے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب بہت ملے گا، ہے نا۔ ایثار کا تو ثواب بہت ملتا ہے کہ جس چیز کو اپنا جی چاہ رہا ہے وہ ہم نے دوسرے کو اگر دے دی تو اس پر بھی اچھی اچھی بشارتیں اور مغفرت کی بھی بشارت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان کا مہینہ نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے لوٹو گے، اس میں بازار تیز ہو جاتا ہے، جس طرح مطلب کاروبار میں بہت ساری چیزوں کا بازار تیز ہو جاتا ہے، خصوصاً وہ سلائی کا بازار بھی تیز ہو جاتا ہے، درزیوں کا اور چپلوں کا اور جوتوں کا اور بنیانوں کا اور رومالوں کا، ہر چیز کا بازار تقریباً دنیاوی اعتبار سے وہ نرخ بڑھا دیتے ہیں، بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، تو نیکیوں کا بازار بھی بہرحال اس میں تیز ہو جاتا ہے۔ اب نصیب نصیب کی بات ہے، بعض نوٹیں سمیٹنے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں، آمدنی بڑھ جاتی ہے تو اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ روزوں سے جاتے ہیں، بےچارے نمازوں سے جاتے ہیں، تراویوں سے جاتے ہیں، ایسے بہت سے ہوتے ہیں، ان کے مصروف کام کاج ہوتے ہیں تو وہ اس میں مار کھا جاتے ہیں، وہ پیسوں کی برکت کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں کی برکت کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ نیکیاں ہی لوٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پورا مہینہ مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتے، احتکاف کر ڈالتے ہیں، ایسے بزرگوں کے واقعات بھی کیمیا سعادت میں لکھا ہے کہ اپنے گھروں کو لیپ دیتے تھے اور ایک سوراخ چھوڑتے تھے کہ سحری اور افطار کے وقت مطلب وہ روٹی گھر والے رکھ دے جائیں، اور اندر پانی کا مطلب یعنی کہ وہ کوزا رکھ دیتے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا اور باہر نکلے تو روٹی اور پانی اسی حالت میں مل جاتا تھا، ان کو کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، ایسے عبادت گزار بھی ہوتے تھے کہ کھانے پینے میں وقت کیوں صرف کریں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے درجے اور بہت بڑے مقام کی باتیں، کم از کم ہم اپنے فرائض کے معاملے میں تو مطلب کوتاہی چھوڑیں اور سنتوں کے معاملے میں کوتاہی چھوڑیں، ہے نا، کہ یہاں تو نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہے تو سنت کا ثواب تو اس سے بڑھ جائے گا۔ اب مثلاً عام دنوں میں ہم بعض سنتوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں تو رمضان میں اس پر اور چستی سے عمل کریں، جیسے آج جن بھائیوں نے امامے نہیں باندھے، رمضان آ رہا ہے تو رمضان ہی میں امام شریف باندھ لیں، رمضان میں زلفیں رکھ لیں، اور داڑھی منڈانا ویسے ہی حرام ہے اور رکھنا واجب ہے، تو چلو بھائی رمضان میں داڑھی ہی رکھ لی، ہے نا۔ تو یہ کہ نیکیاں لوٹنے میں رغبت بڑھا دیں رمضان کے مہینے میں، کہ نیکیوں میں برکت بہت ہو جاتی ہے اور نیکیوں کا بھاؤ بہت ہی اونچا ہو جاتا ہے، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہیں درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں تو کہیں درود شریف پڑھنے پر 70 رحمتیں ہیں، ہے نا، اس طرح مسواک میں کہیں مطلب یعنی کہ 70 گنا ثواب ہے تو 400 گنا تک کا ثواب پہنچ جاتا ہے، ایسی بھی روایتیں ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ ثواب کے جو کم اور زیادہ کا، تو اس میں بھی اخلاص کا ہے کہ اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اخلاص جتنا کم ہو اتنا ثواب کم ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات نیکی بڑی بڑی ہوتی ہے، ثواب بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے. اگر نیت دکھاوے کی ہے تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ بعض اوقات اس کا گناہ بھی ہوتا ہے دکھاوے کے لیے جو عمل کیا جائے، ہے نا. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو بہرحال یہ کسی کو افطار کرانا، چاہے پانی یا گھونٹ پلا دیا، تو وہ روزے دار جتنا اس کو ثواب ملتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اچھا، اور جو پیٹ بھر کے کھلائے، کھانا پیٹ بھر کے روزہ دار کو کھلائے، یہ بھی رمضان کے لیے مخصوص ہے نا. تو جو رمضان میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اس کا ثواب، تو کیا کہنے کو، حوض کوثر سے جام ملے گا. اور جو حوض کوثر کا جام پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. حالانکہ قیامت کی ہولناک گرمی کا عالم کہ زبانیں سوکھ کر باہر آ جائیں گی، پسینہ اتنا ہوگا کہ لوگ پسینے میں اپنے اپنے درجے کے مطابق، کوئی کسی کے تخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو مصرے لگام جکڑ لے گا اتنا پسینہ اونچا ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، لوگوں کا پسینہ اتنا نکلے گا. یعنی اس گرمی کو کوئی سوچ نہیں سکتا. تو ایسی بلا کی گرمی میں بھی جس نے ایک بار جامع کوثر پی لیا ہے اس کو پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس ہوگی تو اس کو جامع کوثر ملے گا. اس لیے ممکن ہو تو روزہ دار کو کھانا کھلانا چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ افطار پارٹی، روزہ دار کو کھانا کھلاتے ہیں روزہ داروں کو. اب اس میں بھی بس وہ نیتوں کا بات ہے. اب یہاں تو بس وہ دیکھا دیکھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی نعوذ باللہ موویاں بھی چلتی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیبل کرسیوں پر بچھا کر، اور آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں گراتے ہیں، مطلب بہت زیادہ بدنظمیاں اور بدعنوانیاں اور سنتوں کے خون ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں اس میں بھی ثواب ملتا ہوگا یا نہیں. بہرحال یہ کہ ثواب تو اخلاص ہو اور سنت کے مطابق ہو، کوئی مطلب فضول مطلب یعنی کہ ضیاع نہ ہو، اسراف نہ ہو، ہے نا، بے ادبیاں نہ ہو، تو پھر جو ثواب کی بات بنے گی تو وہی بات بنے گی. تو اللہ تعالی ہمیں دکھاووں سے، نمود و نمائش کی دعوتوں سے، اور سنت کے خلاف یہود و نصارہ کے طریقے کی دعوتوں سے. آج کل تو ہر جگہ یہود و نصارہ کے طریقے، ٹیبل کرسیوں پر کھانا کھلانا، ہے نا، کہ یہ ہم نے یہود و نصارہ سے سیکھا، اسلامی طریقہ نہیں. اب تو مجبوری ہے، کہا جائے، ہر ہوٹل میں یہی ٹیبل کرسیاں، آدمی جائے گا. تو بھائی ٹیبل کرسی پر کھانا، چلو اتنا مایوب اب نہیں رہا، تو کم از کم جوتے اتار کر آدمی کھائے. اگر ممکن ہو تو جس طرح ہم سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں، ایک پاؤں بچھا کر ایک پاؤں کھڑا کر کے، اس طرح کرسی پر کھا لے تو بھی مطلب وہ بات تو نہیں بنی جو نیچے بیٹھ کر مطلب کھانے میں تھی. نیچے بیٹھ کر کھانے میں تو آدمی سنت کے مطابق اطمینان سے بیٹھ سکتا ہے، کہ ٹیک لگانا یہ بھی سنت نہیں ہے. تو ٹیبل کرسی پر کھایا تو ٹیک لگائی یا نہ لگائی، ٹیک تو لگی چکی، بغیر ٹیک کے تو بیٹھنا مشکل ہوتا اس میں، ہے نا. تو اللہ کرے کہ پھر سنت رائج ہو جائے. اللہ صحرا عرب میں، خصوصاً میں نے یہ دیکھا ہے، صحرا عرب میں جو ہوٹلیں ہوتی ہیں اس میں اونچے اونچے ٹیبل بھی ہوتے ہیں، ڈیسک بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض جگہ کرسیاں بھی ہوتی ہیں، اور اکثر اس میں نے دیکھا کہ نیچے بچھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کہ نیچے بیٹھ کر جو کھانا چاہے تو وہ نیچے بیٹھ کر بھی کھا سکتا ہے. یہ الحمدللہ سہولتیں ہوتی ہیں. اور پاکستان میں بھی کہیں کہیں میرا خیال ہے دیہاتوں میں اس ٹائپ کی سہولتیں مل جاتی ہیں، شہروں میں بہت مشکل ہے. تو مجبوری، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے اور ہمیں سنتوں کا شہدا ہی بنا دے. اور شادیوں میں اور اس میں تو ظاہر ہے کہ چلتی ہی نہیں کسی کی، سب جگہ مطلب یہی ٹیبل کرسیاں ہوتی ہیں بدقسمتی سے، اور بفے سسٹم کے لوگ گھوم گھوم کر کتوں کی طرح بلوں کی طرح مطلب چگ چگ کر کھاتے ہیں. کیا تک ہے، سمجھ سے باہر، مطلب دشمنوں کی نقل بھی ایسی کری کہ بس دشمن بھی مطلب تالیاں بجاتا ہوگا اور شیطان بھی پھدکتا ہوگا خوب کہ یہ کیسے میرے دوست ہیں، کہ یہ سنت کے نام پر سننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی سے، جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح کرتے ہیں. حالانکہ دشمن جو ہمارا یہود و نصارہ اور یہ لوگ ہماری کبھی بھی نقل نہیں کرتے، لیکن مسلمان انہی جیسا چہرہ بناتا ہے، انہی جیسے بال انگلش بال ترشواتا ہے، انہی جیسا لباس، ان کے یہاں جو بھی وہ نعوذ باللہ فیشن چلتی ہے مسلمان فوراً اس کو مطلب یعنی کہ پکڑ لیتا ہے۔ کتنا مطلب یعنی کہ ستم ظریفی اور مسلمانوں کی مظلومیت ہے کہ یہ غالب تو ہم پر کیا ہوا، ہمارے دلوں پر بھی گویا قابض ہو گیا شیطان اور یہ دشمن، کہ دل بھی ان کا اثر جلدی قبول کرتا ہے۔ اگر انگلش ڈش کہو چائنیز، بھئی تو چائنیز ڈش ہے، چائنیز سوپ ہے، تو فوراً آدمی کے منہ میں پانی آتا ہے۔ دیکھیے مطلب ایسا نظام گڑبڑا چکا ہے مسلمانوں کا کہ وہ ان ڈشوں سے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور اسلامی ڈش کسی کو پسند نہیں، ذہن ہی نہیں۔ مدنی ڈش، اسلامی ڈش، ڈش لفظ ضرور انگلش ہے، تو لفظ انگلش بھی انگریزی ہے، تو چلو انگلش الفاظ یا انگلش لینگویج یہ معیوب نہیں ہے۔ اس لیے انگلش اگر ہم جانتے ہوں گے تو کبھی کوئی انگریز نان مسلم ٹکر گیا تو ہم انگلش میں اس کو کنوینس کر سکیں گے، سمجھا سکیں گے، چلو اتنی حد تک تو ہم نے سمجھا، کوئی زبان تو بری نہیں، لیکن ان کی تہذیب اپنا لینا، ان کا تمدن اپنا لینا، یہ تو واقعی معیوب ہے۔ کافروں کا طریقہ اپنا لینا یہ بہت ہی معیوب ہے، زبان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایسے بے شمار مسلمان موجود ہیں کہ جو انگلش جانتے ہیں اردو نہیں جانتے، بے شمار مسلمان نہیں جانتے بےچارے۔ تو یہ کہ زبان الگ ہے اور تہذیب و تمدن یہ الگ شے ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ذہن اتنا خراب ہو گیا کہ ہم مطلب یعنی کہ ہماری بس وہی سوچ یہی ہے، بال بنانے جائیں گے تو بولے انگلش کٹنگ چاہیے ہم کو، اسلامی بال، سنتوں والے گیسو زلفیں نہیں۔ اچھے بھلے مطلب مذہبی لوگ بھی اب بدقسمتی سے زلفیں نہیں رکھتے، زلفوں کا تصور تقریباً ختم کرتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے سنت کو بہت عام کیا الحمدللہ، اور دعوت اسلامی کے سمجھدار اسلامی بھائی زلفیں رکھتے ہیں۔ اب بھی کئی ایسے ملیں گے نا سمجھ جو دعوت اسلامی میں ہوتے ہوئے زلفیں نہیں رکھتے، بےچارے بس ان کی سوچ نہیں ہے، بعض مجبور ہیں کہ گھر والے سختی کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے بعض صورت میں۔ تو یہ کہ جن سے ممکن ہو وہ مدنی انداز یا مدنی اسٹائل اپنا لیں، اور انگلش اور یہ مطلب چائنیز اور یہ مطلب امریکن اور یہ جاپانی اور ان سب کو مطلب وہیں پہنچا دیں، اور اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنی زبان کو یہ مدینے کے رنگ میں رنگ لیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے فکر مدینہ اور مدنی خیال ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ اس مہینے کا اول جو ہے وہ رحمت ہے، اول یعنی کہ عشرے اول، پہلا عشرہ، پہلے دس دن یہ رحمت ہیں، یعنی خصوصیت کے ساتھ ان دس دنوں میں رحمتیں اترتی ہیں، اور اوسط اوسطہ مغفرہ، اس کا اوسط جو ہے بیچ والا جو دہا، بیچ والا عشرہ، بیچ کے دس دن یہ ہیں مغفرت، خصوصی طور پر اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ مغفرت مانے گناہ کا معاف ہونا، نہیں اس میں گناہ مطلب معاف ہوتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے۔ اچھا، اور آخری دس دن وآخرہ اتقم من النار، آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے، تو اس میں مطلب آخر میں آخری دس دن میں جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں۔ تو یہ تینوں عشرے یہ بہت ہی مطلب اہم ترین ہیں۔ تو پہلے دس دن میں خوب مطلب یعنی کہ اللہ کی رحمتیں لوٹی جائیں، چھما چھم برس رہی ہیں، تو کاش ہم بھی جھوم جھوم کر اللہ کی رحمتیں سمیٹتے چلے جائیں، اے کاش۔ خصوصاً آخری رات جو ہے عشر رحمت کی آخری رات، اس میں زیادہ توجہ کی جائے، ہو سکے تو زیادہ گڑ گڑا کر رو رو کر رحمت کا سوال کیا جائے کہ یہ اب رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں پھر ہمیں یہ میسر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی طرح مغفرت کی آخری رات، عشر مغفرت کی، اس میں بھی خصوصاً توجہ دی جائے کہ اب تو آخری رات آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مغفرت سے محروم رہ جائیں۔ اور جہنم سے آزادی کے عشرے کی آخری رات، وہ رمضان کی بھی آخری رات ہے، اس پر بھی بہت زیادہ توجہ دی جائے کہ کم از کم انہیں اس میں بھی گڑ گڑا کر دعا مانگ لی جائے اور اپنی عاجزی اپنی بے مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جہنم سے آزادی کا سوال کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آزادی سے محروم رہا ہوں تو یا اللہ اب تو آزاد فرما دے اب تو آزاد فرما دے اب تو آزاد فرما دے. جب گڑ گڑائیں گے تڑپیں گے روئیں گے تو اللہ ضرور مہربان ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے انہیں کام کم لے تو اس کے لیے بھی مطلب ماشاءاللہ بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. اچھا اب یہاں غلام اور آقا کا رواج تو ہے نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا, اب تو سیٹھ اور نوکر کا معاملہ ہے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ ہو سکتا ہے سیٹھ اپنے نوکر پر تخفیف کرے, ان مانو کر کہ بیچارہ روزہ دار ہے تو اس سے کام کم لے. اب روزہ رکھا ہے ذرا اس کو اونگ آ گئی تو اس کو جھاڑے نہیں ڈانٹے نہیں کہ بیچارہ روزہ رکھا ہوا ہے بھلے سویا یہ کام میں کیے لیتا ہوں. تو اگر سیٹھ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کر لے تو اس کی شان میں فرق نہیں آئے گا. میں آپ کو بتاؤں, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت ایک مہمان حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں, تو گفتگو کر رہے تھے کہ چراغ جو تھا وہ اس میں تیل ختم ہو گیا, چراغ گل ہو گیا. تو آپ خود اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر پھر چراغ کو روشن کر دیا. تو مہمان نے حیرت سے عرض کیا, علی جا اپنے ہاتھ سے آپ نے تیل ڈال دیا. حضور خادم کو آواز دے لیتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بیچارہ ابھی ابھی سویا تھا, وہ بیچارہ ابھی ابھی سویا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اس کو جگانا. تو پھر اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے حکم فرما دیتے میں ڈال لیتا. تو آپ نے فرمایا کہ مہمانوں سے کام لینا یہ مروت کے خلاف ہے. پھر جو بات فرمائی وہ مطلب گرہ میں باندھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس چراغ میں تیل ڈالنے سے پہلے جو عمر بن عبدالعزیز تھا, تیل ڈالنے کے بعد بھی وہی عمر بن عبدالعزیز ہوں. بلکہ یہ تو آپ کی عاجزی تھی, میں کہتا ہوں کہ تیل ڈالنے سے پہلے جو عمر بن عبدالعزیز تھے اب تیل ڈالنے کے بعد ان کے درجے اور بلند ہو چکے, کوالٹی اور فائن ہو گئی. نہیں سمجھیا تو اگر یہ عاجزی کا مظاہرہ نہ کرتے تو آج ان کا ذکر خیر گلزار حبیب میں کیسے ہوتا. تو ہم نے ان کا ذکر خیر کیا رضی اللہ عنہ کا. یہ واقعہ کیمیا سعادت میں امام محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل, اور نہ جانے کتنے بزرگوں نے نقل کیا ہوگا ذکر, اور بھی ان کے بے شمار واقعات ہیں. تو ایک واقعہ ان کی شان میں بڑا نا, تو یہ تیل ڈالنے سے پہلے جو تھے یہ ان کی عاجزی کے ویسا ہی ہوں, اب ویسے نہ رہے اور بھی آپ کا مطلب مرتبہ بلند ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور ان کے مرکز منور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو اگر سیٹھ اپنے نوکر پر تخفیف کرے, کچھ کام میں ہاتھ بٹا دے, سختی کم کرے, دکان پر ویسے 8 بجے آنا تھا آج 9 بجے آیا, رمضان کا مہینہ ہے تو بیچارہ رات کو تلاوت وغیرہ میں دیر ہو گئی ہوگی, خلاف معمول سحری میں اٹھا ہوگا, ویسے تو سحری میں عام لوگ نہیں اٹھتے نا, تو سحری میں بیچارہ اٹھا ہوگا تو نیند تھوڑی کم ہوئی ہوگی, آنکھ دیر سے کھلی ہوگی, چلو کوئی بات نہیں آج 9 بجے آیا تو کوئی بات, صبر کر لیں نہ بولے. تو یعنی اس کو تخفیف کرنا کہتے, رعایت کرے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو بھی یہ فضائل ملیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا. تو بہرحال یہ کہ ماہ رمضان یہ رحمتوں برکتوں عظمتوں رفعتوں کا مہینہ ہے, اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ماہ رمضان کی رحمتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے. تو ابھی رمضان شریف نہیں آیا, اس کے استقبال کے لیے اے کاش ہم ابھی سے کمر بستہ ہو جائے، چاک و چوبند ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ غفلت میں نہ گزرنے پائے، اس کا کوئی دن اس کی کوئی رات غفلت میں نہ گزرے، اے کاش کوئی لمحہ اس کا بیکار نہ جائے،